regionie. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 14 sierpnia. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Nowych przypadków koronawirusa nieco ponad 200. Od wczoraj zmarły dwie osoby z COVID-19. Żołnierze, którzy wykazali się odwagą, ratując ludzkie życie, dostali państwowe odznaczenia. Jasna Góra wita tysiące pątników. W Częstochowie pielgrzymkowy szczyt. 211 nowych zakażeń koronawirusem, zmarły dwie osoby z COVID-19. Najnowsze dane epidemiczne podało Ministerstwo Zdrowia. Z danych resortu wynika, że w szpitalach przebywa 315 pacjentów, o 6 więcej niż wczoraj. 46 z nich jest podłączonych do respiratorów, tyle samo co wczoraj. W przeddzień 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej minister obrony narodowej wręczył żołnierzom odznaczenia. Mariusz Błaszczak uhonorował tych, którzy wykazali się odwagą, ratując ludzkie życie. Podkreślił, że pomaganie innym jest istotą służby wojskowej. Służba wojskowa to nie jest praca, to nie są obowiązki wypełniane przez 8 godzin. To jest postawa życiowa, to jest stanie na straży bezpieczeństwa naszej ojczyzny, ale także pomoc świadczona tym wszystkim, którzy takiej pomocy potrzebują. Szef MON-u wręczył też w imieniu prezydenta akty pośmiertnego mianowania żołnierzy Armii Krajowej na pierwszy stopień oficerski oraz nadał im odznaczenia. Odebrali je członkowie rodzin nieżyjących Tadeusza Przewoźnika, pseudonim Kuba, oraz Tadeusza Radwańskiego, pseudonim Kostak. Kilkanaście tysięcy pielgrzymów dotrze dziś pieszo na Jasną Górę. Największą grupę stanowią uczestnice 310. warszawskiej pielgrzymki. Jest ona najstarszą i największą z kilku, jakie co roku przechodzą ze stolicy. Jej wejście do sanktuarium uznawane jest za ukoronowanie przypadającego w połowie sierpnia szczytu pielgrzymkowego w Częstochowie. 14 sierpnia, dzień przed uroczystością w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, na Jasną Górę przybywa pieszo najwięcej pielgrzymów w roku. 150 Arabów pochodzących z państwowych i prywatnych stadnin zaprezentuje się w Janowie Podlaskim. Dziś drugi dzień Narodowego Pokazu Koni Arabskich. Najlepsze wybrane podczas piątkowych i sobotnich prezentacji zawalczą o czempionaty. Konie biorące udział w pokazie ocenia międzynarodowe jury, mówi hodowca koni Andrzej Wójtowicz. W każdej z grup, to są klate czy ogiery, ocenianych jest 5 kategorii, czyli typ, głowa z szyją, kłoda, nogi i ruch. W niedzielę najlepsze konie wybrane podczas piątkowych i sobotnich pokazów zawalczą o czempionaty. Zwieńczeniem imprezy będzie aukcja Pride of Poland, na którą wystawionych zostanie 16 koni, mówi organizator imprezy, prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych Tomasz Halimoniuk. Po aukcji niedzielnej będziemy widzieli, czy pandemia odcisnęła piętno, czy nie. Kupców przyjeżdża dużo, natomiast pytanie jest, czy stać ich na nasze drogie konie. Faworytem tegorocznej aukcji jest ogier Ekwator ze stadniny w Michałowie. Małgorzata Tymicka, Polskie Radio Lublin. Podczas ubiegłorocznej aukcji Pride of Poland sprzedano 10 koni za 1 600 000 euro. Wielka Brytania zaapelowała do władz Rosji, by zmieniły zdanie i wydały wizę korespondentce BBC. Sarah Rainsford ma do końca sierpnia opuścić terytorium Federacji Rosyjskiej. Media w Moskwie, media niezależne, przypominają, że dziennikarka w poniedziałek rozzłościła Aleksandra Łukaszenkę, sojusznika Moskwy, pytając o represje wobec białoruskiej opozycji. Oficjalnie rosyjskie MSZ podało, że nieprzedłużenie wizy brytyjskiej korespondentce jest odpowiedzią na działania władz w Londynie, które odmówiły wydania wizy rosyjskim dziennikarzom. Brytyjska ambasada w Moskwie wezwała władze Rosji do zweryfikowania decyzji w sprawie korespondentki BBC. To kolejne nieuzasadnione działanie rosyjskich władz, cytuje komunikat brytyjskich dyplomatów agencja Interfax. Odrzucamy oświadczenia MSZ Rosji w sprawie dyskryminacji rosyjskich dziennikarzy w Wielkiej Brytanii, przekonują brytyjscy dyplomaci. Agencja Bloomberg przypomniała, że ostatni raz Moskwa wydaliła brytyjskiego dziennikarza w 2011 roku. W 2015 rosyjskie MSZ odebrało akredytację polskiemu dziennikarzowi Gazety Wyborczej Wacławowi Radziwinowiczowi, a do końca sierpnia Rosję musi opuścić korespondent Telewizji Polskiej Tomasz Jędruchów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Ciepło od 25 do 28 stopni, a na południu i południowym wschodzie nawet upalnie do 30, ale też burzowo. Zagrzmi na Podlasiu, we wschodniej części Mazowsza, na Lubelszczyźnie, Kielecczyźnie, w Małopolsce oraz na Podkarpaciu.

dobry, tu Wojciech Cejrowski, coś się kończy. No zawsze się coś kończy, no ale teraz tam lato jest i są turnusy i tak dalej, kończy się jarmark, kończy się turnus, kończą się wakacje, lub ty zostajesz, tobie się nic nie kończy, ale ktoś wyjeżdża i się spodobał tam, pierwszy tydzień spędziliście razem, a teraz ten ktoś wyjeżdża, ty zostajesz jeszcze na kolejny tydzień, więc ta godzina będzie o pożegnaniach, adiosy będą, we wszystkich piosenkach będzie jakieś adios się pojawiało i ten tutaj śpiewał poprzedni, że ma trajektoria ma. No to każdy rozumie po hiszpańsku i po polsku jest podobnie. Trajektoria jego i mówiła piosenka. A la ciudad de Nueva York y voy a seguir cantando, nadie me puede parar. No są tacy ludzie, którzy mają parcie do przodu i nikt ich nie może parar, czyli zatrzymać, i mają parcie na przykład na karierę, i on jechał akurat do Nowego Jorku, tam się ze wszystkimi żegnał w swoim domeczku, bo oni biletów nie dostali, oni kariery nie mają, oni koncertów nie mają, on jechał, miał trajektoria jego, prowadziła go w tamtą stronę, a następny gość, nie wiem w jakim celu wyjeżdża, czy z jakiego mocnego powodu, ale przychodzi do swojej i mówi porno. Uwaga, uwaga, zaraz powolućku. Mówi porno dejarte sola, czyli aby cię nie zostawiać samą, kochana moja. Porno dejarte sola, me voy a otra tierra, mi amor. Espérame. Udaję się do obcych ziem, a ty zaś, ukochana, w miłości trwaj, czekając. Tak jej śpiewa pięknie. Decirte adiós, me voy a otra tierra, no sé cuál es mi rumbo, mi amor, espérame, allí te extrañaré. Pediré que con miedo de perderte. język hiszpański przez te swoje podobieństwa w wymowie do języka polskiego bywa śliski, porno de harte sola ajajajaj. Chodziło o to, żeby jej nie zostawiać samej, tylko zostawić ją z jakąś obietnicą. No, emablował, czarował. No, porządne pożegnanie, wyściskanie i obiecanie miało mu zabezpieczyć powrót. Ale nie dała się oszukać, ona mu zaśpiewa za chwilę tak. Aś mówił, jak to beze mnie ci żyć źle. A teraz kompania amigos ci pasuje bardziej od mych objęć. Adios, guayabo. Adios to jest takie słowo, które Boga zawiera w sobie, ale w tym przypadku jest w funkcji spadaj, guayabo. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Todavía, porque dicen que te vieron en la fiesta de allá arriba y en lugar de sufrimiento demostrabas alegría. Dicen que el guayabo pega, hacen los primeros días, más en los primeros días cuando sientes que el recuerdo te está rompiendo la vida. Pero todo se te pasa si hallas nueva compañía, ya que de enamoramiento nadie ha muerto todavía. Adiós guayabo, adiós te digo, adiós guayabo, adiós te digo. Que tanto llanto no va conmigo, que tanto llanto no va conmigo. Adiós guayabo, adiós te digo, adiós guayabo, adiós te digo. Que tanto llanto no va conmigo, que tanto llanto no va conmigo. Pero para que usted vea cómo todo aquí se olvida, que hoy de broma me recuerdo en qué sitio fue la herida. A la que hayan engañado, que se sienta amiga mía, que se sienta amiga mía. Y si tiene algún guayabo, que se venga que enseguida. El despecho no es un mal, va a durar toda la vida. Y cantando este joropo de seguro se le olvida. Adiós guayabo, adiós te digo, adiós guayabo, adiós te digo. Que tanto llanto no va conmigo, que tanto llanto no va conmigo. Adiós guayabo, adiós te digo, adiós guayabo, adiós te digo. Que tanto llanto no va conmigo, que tanto llanto no va conmigo. Pues lo que va a ser mañana no se sabe todavía. Se recuerdan del que dijo que sin mí se moriría. Por ahí anda más que vivo demostrando que mentía. Oigan bien en guayabados este consejo que les va de parte mía. Que les va de parte mía. No se entreguen al dolor dolor ni tampoco la bebida. La amargura se combate con un poco de alegría. Y el amor quien lo dispone es aquel que está allá arriba. Adiós guayabo, adiós te digo. Adiós guayabo, adiós te digo. Que tanto llanto no va conmigo. Que tanto llanto no va conmigo. Adiós guayabo, adiós te digo. Adiós guayabo, adiós te digo. Que tanto llanto no va conmigo. Que tanto llanto no va conmigo. Zwrócili Państwo uważną uwagę na rozwój tej piosenki. Płynie z tego morał, bo na początku taka liryczna była, taka była ta pani, była no zmęczona była perspektywą, zanim perspektywa się zaczęła. Jeszcze ona była rozbita nawet tym pożegnaniem, ale rozwijała się w kierunku coraz mocniejszego R we wszystkich słowach i coraz więcej słów z R było. U nas też jest kilka takich słów z R, takie są, że to R tak człowieka rozluźnia w środku, a jednocześnie atakuje osobę, w którą uderzyło. No i ona właśnie w tym kierunku się rozwijała. Pożegnań nie przeciągaj, bo w rękoczyn przejdą. Szczególnie, gdy żegnasz się z góralką. W tym przypadku to góralka nie była, ale od wypasu bydła na Janosach wenezuelskich specjalistka. I ona śpiewała coraz bardziej cynicznie wewnątrz tej pieśni, że ci, co obiecują miłość, budzą we mnie pusty śmiech i złość. Miłością dysponuje tylko Bóg, więc co mi tu obiecujesz? Adios, guayabo. Pożegnała go trwale. Na początku jeszcze miała nadzieję, że może... A może tylko tak na chwilę, ale pod koniec piosenki już była zdecydowana, że na zawsze. I z tego płynie wniosek następny. No vale la pena enamorarse. Czyli nie warto się zakochiwać na wakacjach na przykład. Nie warto, tak twierdzi następny artysta. Nawet jest ich dwóch w duecie śpiewają, że to jest niewiele warte wszystko zakochiwać się. To niewiele warte zakochiwać się. No vale la pena enamorarse. A este pobre corazón que anda por ahí buscando, a este torpe corazón que se anda enamorando, ¿qué le importa si después me paso el tiempo llorando, me paso el tiempo llorando? A este pobre corazón que anda buscando cariño, a este pobre corazón inocente como un niño, romántico soñador, caballero aventurero, que en la senda del amor me hace sufrir, me hace llorar. No vale la pena, no vale la pena enamorarse. No vale la pena, no vale la pena enamorarse. El amor te da la vida, también te la quita. Me hace caso. A este pobre corazón que anda buscando cariño, a este torpe corazón inocente como un niño, romántico soñador, caballero aventurero, que en la senda del amor me hace sufrir, me hace llorar. Me hace caso. matrimonio para ti. Latynosi zawsze tacy są pozytywni i hop do przodu, a dzisiaj jakoś piosenki mi się zebrały takie, w których oni cynizmem podlani są. Czy państwo to zauważy? To nie jest naturalne w ogóle dla nich, a jednak taka seria piosenek no vale la pena enamorarse śpiewali, czyli to niewiele warte zakochiwać się we wakacje. El amor te hace sufrir, śpiewali, czyli miłość spowoduje cierpienie u ciebie. Nie inwestuj w relacje we wakacje, bo one skończą się niechybnie i wrócisz w rutynę zajęć codziennych, a ten wyjątkowy wakacyjny epizod to tylko flirt z chwil i nie na zawsze. Więc no vale la pena enamorarse, tak śpiewa. No naprawdę, banda cyników mi się zebrała. Może coś innego, zupełnie z innej beczki jakiejś. Taki facet, który luźno podchodzi do zagadnienia, po prostu spotkał kogoś i tam nie od razu nie capi za rękę, nie próbuje emablować, oczami przewracać i rozkochać dziewczyny, tylko no na wakacjach się spotkaliśmy, zatańczyliśmy, no miła pani, pani jest księgową, ja jestem księgowym, to może porozmawiamy o księgowości razem i tak dalej, a nie od razu o małżeństwie i o dzieciach. No i pod koniec wakacji wtedy rozstanie wygląda dosyć poprawnie, bo on mówi, no to na razie, z Bogiem. El adios de ese momento. A ti no quisiera bien este mundo, si te... Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zebrała mi się tu w piosenkach jakaś banda latynoskich cyników i liryków, Byronów, Werteryków, no, dziadów kalwaryjskich, smutnych panów. Trzeba to jakoś przegonić. Sięgnę więc po piosenkę z Puerto Rico, tam są wesołków grupy. Tam jest ciaśniej, tak? Puerto Rico to jest w zasadzie jedno wielkie miasto z takimi parczkami. Tu trochę pola jest tam i tu i ówdzie, ale w zasadzie to jest wyspa miasto już w tej chwili. I tam jest, ponieważ jest ciaśniej, to oni inne mają relacje i szybciej nawiązują stosunki wzajemne, szybciej kończą pewne sprawy, więc jak się pożegnał, to się pożegnał, ale zaraz po tym, jak się pożegnał, i to następna piosenka jest, zaraz po tym, jak się pożegnał, no bo tam nabroił. I ona w związku z tym dała mu nie kosza, tylko drzwiami mu dała. No nabroił, évidemment, nabroił, évidemmentemente, nabroił. No nabroił na różne sposoby, bo turystki przyjeżdżały, więc w kilkunastu językach nabroił, a miał cały czas tę swoją, którą emablował, więc nabroił, no mega nabroił i ona go drzwiami już nie po raz pierwszy pożegnała, a on na to, co robi, szybko się otrząsnął, tak zrobił, ojku, jakie twarde drzwi. I ta klamka, wydłubał sobie klamkę z pomiędzy zębów i natychmiast do niej śpiewa, wiesz co? Yo quiero que tú vuelvas, vuelvas. Chciałbym, żebyś wróciła do mnie. Pozytywna piosenka. Yo ando buscando como un loco por el mundo y sin ti ya no aguanto un segundo. Alguien venga, dígamelo ya, si la han visto por aquí o la han visto por allá. Porque la busco, yo la busco y no la encuentro. Ya yo quiero que llegue ese momento en que yo le pueda decir que sin ti mi vida no puedo vivir. Porque yo quiero que tú vuelvas a mí. Siete mares debajo de las piedras y en mil lugares. Alguien venga, dígamelo ya. Si la han visto por aquí o la han visto por allá. Ya he perdido la noción del tiempo. No sé la hora, el día ni el momento. Si alguien sabe, dígamelo ya. Si ha pasado un año, sigo una eternidad. Porque yo quiero que tú vuelvas a mí. Que me des un cariñito, mi amor. Y que me quedes en besitos y más. Porque eres tú la nena que quiero. Aguanto más de un segundo. No zara inaczej, no. Śpiewali od razu po latynosku. Od razu się lepiej zrobiło wszystkim. Daj mi tu carinito śpiewali, czyli daj mi znów swoich słodkości zaczyn. Może coś upieczę razem. Ja gorący jestem jak piec. Tak śpiewał do niej pięknie. No, a te poprzednie to nie wiem skąd się wzięły. I ktoś napisał do mnie, a co się pan dziwi, skoro pan sam robi audycję o adiosach, o adieu, o farewell i o auf Wiedersehen. No rzeczywiście, skoro robiłem audycję od początku o auf Wiedersehenach, to nie dziwota, że wyszło tak jak wyszło. To teraz może jeszcze amerykański śpiewak zaproponuje coś podobnego. On postanowił postawę przyjąć taką, że pochyli się. No, kobieta ma pretensje, to można albo się postawić, albo się pochylić. I ten poprzedni się postawił. Ona go odszatnęła drzwiami, on się stawiał tam, a ja tam, no dobra, no odgniotłaś mi klamkę pomiędzy zębami, ale teraz wróćmy do normalnej rozmowy. Natomiast ten następny pójdzie w kierunku takim, że pochyli głowę. No tak, no rzeczywiście, byłem too gone too long. Zbyt długo mnie nie było w domu. No ja to wszystko rozumiem, ale czy może by jednak ewentualnie... I zobaczmy, co z tego wyjdzie. You've been too gone for too long. It's too late to come back now. It's been so long since you walked out my door. Now you're just an old song nobody sings anymore. I got a new love and she's a true love. But darling, how could you have known? You've been too gone for too long. Now it's too late to come back home. You came a long way going the wrong way. Don't even set your suitcase down. You wanted to roam, now you're paying the bills. You're an old rolling stone who rolled over the hill. I had a good cry when you said goodbye. I didn't want to let you go, but you've been too gone for too long. Now it's too late to come back home. I had a good cry when you said goodbye. I didn't want to let you go, but you've been too gone for too long. So why don't you just stay gone? Now you've been too gone for too long. Now it's too late to come back home. No rzeczywiście, o auch Wiedersehenach audycja, to może nie był najlepszy pomysł od samego początku, ale wracając do auch Wiedersehenu, tak mnie zainspirował ten liścik, no bo po amerykańsku w tej poprzedniej piosence facet śpiewał goodbye. No goodbye ma w sobie pożegnanie, ale jednocześnie jest good. Czyli tak, to jest dobre pożegnanie, no do widzenia pozytywne. Adios po hiszpańsku, nie? No to tam jest Bóg, czyli z Bogiem. No tam w porządku, no nie wyszło coś tam, żegnamy się i tak dalej, albo musisz wyjść, jest trochę smutno, ale adios. Jest ten Bóg tam. A auch Wiedersehen? No co to? Czy ty możesz coś z tego wypłynąć? Jakby ktoś mówił na pożegnanie drugiemu Wichajster, albo Laubzega, albo Schmeisser, Messerschmitt, powiemy komuś, no to jest już koniec, definitywny koniec wszelkiej relacji na zawsze, jak komuś powiemy Auf Wiedersehen, Messerschmitt. To nie może się powieść. Nie może się odkręcić już. To nawet jakbyś Laubsege miał, to nie odkręcisz tego interesu po takich słowach groźnych. Może przejdźmy do Meksyku, żeby jakieś pożegnanie pozytywne nastąpiło. Kolejne. Adios Mexico. Śpiewają. No muszą pojechać do Ameryki zarobić, albo muszą przelecieć przez rzekę tam pokryjomu jakoś do Ameryki i w związku z tym żegnają się ze swoim ukochanym krajem. Jadą do kraju Ameryka, który jest ukochany, jeśli chodzi o zarobek. Natomiast nadal jak tam są Meksykanie w Ameryce po drugiej stronie granicy, to cały czas kochają swoją ziemię. Tak jakby mieli gumę przyczepioną, taką bandzi, wielką gumę do pleców. Pojechali do Ameryki, zrobili karierę, wspięli się na szczyt góry albo na szczyt drabiny najwyższej korporacyjnej i są już w siódmym pokoleniu w tej Ameryce i cały czas mają przyczepioną tę wielką gumę bandzi do swoich pleców. Oglądają się i kochają Meksyk bez przerwy. To jest miłość do ojczyzny taka, jaką mieli tylko emigranci polscy. Żadna inna grupa, może jeszcze Irlandczycy odrobinkę tego mieli, ale oni sobie zbudowali Irlandię w Stanach Zjednoczonych. Natomiast Meksykanie i Polacy mają cały czas tę gumę do pleców przyczepioną i tak, no, jestem w Ameryce, tutaj dobrze mi jest, robię karierę i tak dalej, ale z tyłu mam tę gumę i jak odczepię się palcami od tego, co teraz robię, to ta guma zrobi i polecę z powrotem do ojczyzny. Zrobiło mi się od razu lepiej od czegoś takiego i na zupełne zakończenie może takie pożegnanie z zawartym w środku zaproszeniem. Pożegnanie z zaproszeniem w tle. Takie pożegnanie, które nie kończy, tylko rozpoczyna relacje. No to całe wakacje, tam jeden turnus spędziliśmy razem i tak wszystko, tu czasem były tańce, czasem była wspólna kolacja, coś tam było i wszystko się toczyło w takim trybie, no zaraz się skończą wakacje, nic nie będzie. I na samo pożegnanie on jej mówi adios, cumbaigato, do widzenia. Czy do widzenia, to już nie jest żegnaj, to nie jest adios kompletne takie, że już się nigdy nie zobaczymy, tylko to jest do widzenia. Kociaczku. To jest rozpoczęcie relacji, a nie zakończenie.